Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Gimnazjaliści z Mazowsza odbierają prawidłowe wyniki kwietniowego egzaminu z matematyki. Coraz więcej ofiar utonięć w Polsce. Od kwietnia już ponad 100. Uniwersytety Jagielloński i Warszawski awansują w prestiżowym rankingu uczelni. Błąd naprawiony. Większość gimnazjalistów z Mazowsza dostała już prawidłowe wyniki kwietniowego egzaminu z matematyki. Dotyczy to 9 tysięcy uczniów z dysleksją. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel wyjaśnia, że matematyka jest oceniana za pomocą systemu e-oceniania. Polega to na tym, że egzaminator otrzymuje zeskanowane zadanie do domu, widzi je na ekranie komputera i ocenia. Potem wyniki trafiają na serwer pozawarszawski. My musimy zaimportować je do naszego systemu informatycznego, aby połączyć wyniki za zadania otwarte, oceniane przez egzaminatorów, z wynikami za zadania zamknięte, sczytywane przez system. I tutaj na tym etapie nastąpił błąd. My w tej chwili będziemy bardzo wnikliwie śledzić krok po kroku, jak się to stało i kto zawinił. Zdaniem dyrektor komisji błąd nie wpłynie na rekrutację do szkół średnich. Uczniowie szkół warszawskich mają do dzisiaj, do godziny 16, czas na to, aby dokonać zmiany swojego wyboru pierwszego, drugiego, trzeciego czy kolejnego. Więc nie będzie to miało wpływu na przebieg rekrutacji. Błąd dotyczył tylko jednej komisji okręgowej w Polsce. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 113 osób. Tylko wczoraj życie straciły w ten sposób 3 osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tragedii można uniknąć, zachowując kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa. Anna Adamkiewicz z RCB przypomina, by korzystać tylko z wyznaczonych i zabezpieczonych kąpielisk oraz odpowiednio przygotować się do pływania. Przede wszystkim dobrze oszacować swoje umiejętności pływackie. Nie pływać zbyt daleko. Pamiętajmy też o tym, żeby zawsze pływać w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej tam, gdzie jest ratownik. Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, przestrzega komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. To jest bardzo ważny warunek, o którym nieustannie przypominamy. Okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach do utonięć dochodzi w związku z spożywaniem alkoholu. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o jakąś ograniczoną motorykę, ale to także, no niestety, taka łańska fantazja. Takie to słynne, co ja nie dam rady, tak? I niestety okazuje się, że przeceniamy wówczas swoje możliwości. Służby przypominają, że gdy zauważymy tonącego przed wejściem do wody, najpierw wzywamy pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Do końca roku może potrwać usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej, która przeszła przez Złocieniec w województwie zachodniopomorskim. Nawałnica zniszczyła blisko 4,5 hektara lasu. Według wstępnych wyliczeń miejscowego nadleśnictwa trzeba będzie usunąć z tego terenu 2,5 tysiąca metrów sześciennych drewna. Może to potrwać kilka miesięcy. Trzeba też usunąć blisko 300 drzew z terenów miejskich. Nie oszacowano jeszcze wszystkich strat. Specjalna komisja weryfikuje informacje od mieszkańców. Ma to usprawnić procedurę składania wniosków o finansowe wsparcie, które zapowiedział wojewoda. Były poseł Ligi Polskich Rodzin Grzegorz G. stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała cukrem, kupowała tańszy przemysłowy i sprzedawała go jako droższy cukier spożywczy. Zatrzymano 13 osób, którym przedstawiono zarzuty, mówi szefowa Szczecińskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Magdalena Zapolnik. Osoby te usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji. Jednym z liderów przestępczej grupy jest m.in. poseł Grzegorz G., któremu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Osoba ta wykorzystywała, jako osoba wiodąca w grupie, wykorzystywała swoje liczne kontakty wśród producentów cukru. Grupa wprowadziła na rynek cukier przemysłowy o wartości 20 milionów złotych. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski awansują w prestiżowym rankingu globalnych uniwersytetów QS, jednym z trzech najważniejszych takich zestawień na świecie. Obie uczelnie są jednak w czwartej setce. Dominują placówki z USA i Wielkiej Brytanii. UJ o 73 miejsca w górę z 411 na 338. UW awans o 45 oczek jest teraz na 349 pozycji. A czołówka? MIT, Stanford, Harvard. Miejsca na podium przepadają USA. Czwarte miejsce Oxford. W pierwszej dziesiątce są jeszcze trzy inne brytyjskie uczelnie, Cambridge, UCL i londyński Imperial. Brytyjsko-amerykańska dominacja przerwana tylko przez Instytut Technologii w Zurychu. Szóste miejsce. Tuż za pierwszą dziesiątką na pozycji 11 ex aequo dwie uczelnie Singapuru, wyprzedzające Yale, Princeton czy Cornell. Autorzy

Informacji Trójki. Zapraszam Państwa na ekscytujące trzy kwadranse. Zacznę od paru sekund dźwięków. No, myślę, że tak powinienem powiedzieć. Paru sekund dźwięków z płyty, która się przed chwilą ukazała, a którą Państwo powinni znać na pamięć. I jakby to było, budzą się Państwo i co? Nastawiają Państwo taką płytę od początku? Spróbujemy jeszcze raz. Jak on to robi, że on to wszystko potrafi, on to wie i od tylu, tylu lat. 50 lat temu zadebiutował Carlos Santana, a to jego nowa płyta. Przy okazji, ano właśnie, koncerty i koncertów. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzimy na koncert, będzie głośno, zacznie się od razu, no ale nie byle jakie to miejsce. Jesteśmy na Wembley w Londynie. What you mean to me, such a heart, such a soul. When you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, and you will find there's nothing. For you. Wiedziałem, że ktoś się zapyta, bo ilekroć odtwarzam dla Państwa muzykę z tej płyty, dostaję zapytania, ale co to jest? Skąd się ta płyta wzięła? To jest unikatowa płyta, bo to jest płyta z jednym utworem głównym i trzema dodatkowymi. Tym głównym utworem jest Star. Bryan Adams oczywiście, ale do tego są trzy utwory na żywo. Nagrane na stadionie Wembley 27 lipca 1996 roku. Mniej więcej tak samo to brzmiało 3 tygodnie wcześniej, gdy Bryan Adams był w katowickim spotku. No, mniej więcej oczywiście, bo na Wembley było więcej osób. No ale zachowała mi się nalepka, o przepraszam, tę płytę, zachowała mi się nalepka z tego koncertu i zachowała mi się ta płyta. Może być potrzebna. Bryan Adams na dwóch występach w Polsce pojutrze w Gdańsku, na granicy Gdańska i Sopotu, i 22, czyli po pojutrze, będzie we Wrocławiu. Bryan Adams. Jego koncerty zawsze są takie, jak Państwo przed chwilą słyszeli. A przy okazji koncertów, no właśnie, dzisiaj trochę im poświęcimy miejsca w tonacji. na ten koncert, na dwa koncerty, bo przyjeżdżają na dwa do Warszawy na Torwar. Biletów nie ma od bardzo, bardzo dawna, ale przecież to nic dziwnego. Pojutrze, tak? W piątek, sobota w Warszawie. That Can Dance. Dance. Czy państwo pamiętają, może niektórzy, co się działo wtedy, gdy pojawił się ten album Spleen and Ideal? Wiem, że najważniejsze rzeczy, które Lisa państwu opowiadała, to były te o dzwonach, o katedrach, o rowerach. Ale mówiąc o Dead Can Dance, gdy nagle się okazało w 2012 roku, że jest, że będzie znowu, powiedziała państwu równie ważne, bo rozmawiała z Brendanem o pomysłach, o tym, co może być interesujące, a Brendan przysyłał jej próbki do Australii. We had talked about some ideas of, you know, what might be interesting and things, and he started to send me some sketches in Australia. And the thing that did strike me was that it couldn't have been... To, co mnie uderzyło, to świadomość, że tych utworów nie może firmować nikt poza nazwą Dead Can Dance. Because you never really know whether you're ever going to have that connection again with that particular energy. Przecież nigdy nie wiesz, czy taki rodzaj energii, porozumienia zdarzy się jeszcze raz w życiu. No i Brendan opowiada o tej znowu końcowej pracy nad płytą, że ona zwykle pochłania więcej energii niż tworzenie i pisanie. Well, the complications because as you get towards the end of the recording process and you get into the production stages, it takes a lot of energy and a lot of far more energy than the writing process in the early stages. And because you've been working so long on the project, you can tend to lose perspective. Końcowa część pracy jest zawsze najtrudniejsza. Całość trwa dość długo, możesz stracić z oczu cel. Szczególnie pod koniec pracy. Stres, który jest już przy samej produkcji, gdy masz świadomość, że jesteś już blisko, wchodzisz w przestrzeń hierarchii ważności, ale i pilności i pośpiechu. I mówisz, to już za chwilę i w pełnej krasie. No i Lisa dodaje tutaj, gdy coś jest dla ciebie naprawdę ważne, pojawia się taka wewnętrzna presja, by osiągnąć wynik najlepszy z możliwych. When something's really important and you want to do the absolute best you can, there is definitely a self-applied pressure that creates a kind of tension. But that's normal for any... To jest zwiększone ciśnienie i ono jest prawidłowe. Gdy poprzeczka umieszczona jest tak wysoko, musisz ją przeskoczyć i wtedy wyciskasz z siebie, ile się da. I powiedziałem wtedy z uśmiechem, że zastanawiało mnie, mówiąc o ciśnieniu, jakie jest wasze wewnętrzne, ale to przecież jest zewnętrzne, wieloletnie oczekiwanie na nowe dokonania zespołu Dead Can Dance. Lisa mówi, to prawda, mieliśmy tego świadomość. That's true, yeah, a lot of people, we were very aware of that too, is the fact that in the past, where the albums had gone out, we'd been very careful and very protective of the music. Już w przeszłości byliśmy na to wyczuleni i bardzo uważni, by w naszej muzyce nie znalazło się nic przeciętnego, by nie pojawił się kompromis podważający naszą niezależność. And we talked about that, you know, there's a lot of people waiting for this album, and it's an abstract thing, but you definitely mówiliśmy, tak, wielu ludzi czeka na ten nowy album. Poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko, również dla nas. Może to zabrzmi abstrakcyjnie, ale naprawdę czuliśmy to. No i jeszcze jedna jej wypowiedź, króciusieńka. Bo to streszczenie właściwie obu koncertów. To, co tworzymy, jest bardzo delikatną materią, bardzo kruchą, wypełnioną specjalną energią. You know, with the work, it's very fine and very delicate, you know, it's very fragile and it has to feel right and there's a lot of kind of nervous energy around it and stuff and it has to feel right. You know, the artistic souls are quite complicated. Musi się to czuć dobrze. Mam nadzieję, że rozumiesz to. Te artystyczne formy są bardzo skomplikowane, wymagają troski, opieki i właściwego otoczenia. Na dwóch koncertach w Polsce, na Torwarze w Warszawie, Dead Can Dance w piątek i sobotę. No, będzie to wydarzenie. Ale patrząc na rozkład jazdy koncertowy, John Fogerty za chwilę, Phil Collins, dwa koncerty King Crimson. Naprawdę, jesteśmy gdzieś w samym środku, na najwyższym szczycie. Tak się to wszystko poukładało. W pół do 15:00. co do jednej sekundy. Spróbujmy tak. Just like a hurricane. Tak jest, Joe Bonamassa. Jeżeli państwo ten kopiec mrówek obserwują i zastanawiają się, co będzie utworem następnym, to powiem tylko, że kopiec będzie mniej więcej tej samej wielkości. Ale muszę sobie na to pozwolić. Państwo zresztą chcieli, żebym jeszcze raz powtórzył te zdania. Czy to możliwe? Pytają państwo, że taki człowiek, taki artysta, Joe Bonamassa, mówi, że życzyć mu można tylko szczęśliwej emerytury, bo on tylko tego chce. A happy retirement. All I want. I want to make my statement in the music business, not overstay my welcome, and ride off into the sunset. Zaznaczyć swoje miejsce w przemyśle muzycznym, nie zawyżyć swojego wkładu. Tylko tyle. I odjechać w stronę zachodzącego słońca. A czy czujesz się spełniony? Every day. Codziennie. I've done more with a guitar than I ever dreamed of. Więcej otrzymałem od gitary, niż się spodziewałem. Nie mam nic do udowodnienia. Kocham występować. Kocham mój zespół. Kocham dzielić się muzyką z publicznością. Nie robię tego dla pieniędzy, dla sławy, ani dla oklasków. A co mnie raduje? Gdy ludzie przychodzą na moje koncerty. What makes me happy, honestly, is when people come to my show and enjoy it. I dobrze się bawię. Words coming out and I enjoy the show, thoroughly entertained. Because at the end of the day, I'm an entertainer. I'm not a guitar player, not a singer, not a songwriter. I'm an entertainer. Bo ja przecież jestem od zapewnienia rozrywki. Nie od śpiewania, nie od grania, nie od komponowania. Tylko od zapewnienia rozrywki. No naprawdę. No naprawdę. To teraz tak. Odtworzę dla państwa utwór. Jeden z najważniejszych w historii zespołu, który 50 lat temu wszedł do studia, żeby zarejestrować pierwsze nagrania. Przyjedzie z nimi na dwa koncerty do Polski za chwilę. I odtworzę dla państwa utwór, który znają państwo na pamięć, a nie słyszeli go jeszcze nigdy. Tak sobie myślę. I proszę się wsłuchać i powiedzieć mi, który to wokalista grupy przy mikrofonie spełnia swoją powinność. Thank you. gloved hand, cascade kissed his name. Pytanie było podchwytliwe i tendencyjne. Nie który, tylko którzy wokaliści. A no właśnie, ależ to zgramnie zrobione jest. Wszyscy. Jak to? No jak wszyscy. Tak trzeba. King Crimson. Wiem, państwo już wymogli to na mnie, żeby za tydzień King Crimson było więcej. No, jest okazja. Kto wie, czy nie ostatnia. Dwa koncerty wyprzedane od miesięcy, no ale będą, będą u nas. Jesteśmy wśród tych 10-11 krajów, do których King Crimson w związku z 50-leciem działalności zawita. Tak, państwo mają na pewno tutaj swoją... dzięki państwu o te koncerty się odbędą, bo King Crimson wie, jaką estymą się tutaj u państwa może... z czym może się spodziewać w ogóle? Czego? Bo nam patrzę na te płyty wszystkie i chowam je, ale przyniosę znowu, gdy będzie następna okazja. To teraz, no tak, znowu będzie trzech, ale tu wszystko wiadomo. I wish I could. napisali państwo, że to same kopce dzisiaj są. To też prawda. Hollywood Vampires i Heroes. No i ostatni kopiec? Och, że on to wymyślił i na tej płycie pomieścił. Came in town with a pocket full of songs. I made the rounds, but I didn't last long. Now I'm out on this highway with a bone cold chill. Somewhere north of Nashville, I lie awake in the middle of the night, making a list of things that I didn't do right. With you at the top of a long page field, here somewhere north of Nashville. For the deal I made, the price was strong. I traded you for this song. We woke each morning with hearts filled, a bluebird of love on the windowsill. Now the heart's unsteady and the night is still. All I got's this melody and time to kill. Here's somewhere north of Nashville. Here's somewhere north of It's somewhere north of Nashville. Tak sobie pomyślałem, że na tej płycie mógłby pomieścić, obiecał w Warszawie, w Kongresowej, na koncertach, o których Mariusz Owczarek państwu tydzień temu opowiadał, że będzie taki utwór, Freehold, no ale on trochę z New Jersey, więc skąd ma się wziąć tam, na tej westernowej części. To tyle dziś w tonacji trójki. Pięknie dziękuję państwu. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Za 6 minut w trójce serwis informacyjny, a teraz Henryk Sydner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wciąż odkrywamy nowe trasy kolarskie, między innymi dzięki mojemu rozmówcy. Wiesław Biegat nie ustaje bowiem w poszukiwaniach. Jaki dzisiaj będzie kolarski szlak? Bardzo interesujący, bo będzie biegł wzdłuż Dunajca, wałami nadrzecznymi. No i oczywiście kompleksy leśne są w pobliżu. Jest to ziemia tarnowska, bardzo interesująca. I sam Dunajec jest urokliwą rzeką. Cały odcinek liczy 26 kilometrów. On stanowi odcinek międzynarodowego szlaku rowerowego. Nazywa się Velo Dunajec. Finansowany był przy inwestycjach z funduszy europejskich w ramach programów regionalnych. I tutaj chcę też powiedzieć, że trasa nie jest skomplikowana, dość prosta, prowadzi od miejscowości Ostrów, która sąsiaduje z Tarnowem, ale także ciekawa jest miejscowość Wierzchosławice, która jest znana jako wieś aktywnej działalności ludowca, jakim był Wincenty Witos. Turyści rowerowi, zanim dotrą do położonych nad Dunajcem miejscowości Wietrzykowice, bo to jest koniec tego odcinka trasy, korzystają z bardzo interesującego rozwiązania, ponieważ wybudowano w miejscowości Głów, to jest połowa trasy, kompleks tak zwanej miejskiej obsługi rowerzystów. Jest ona wyposażona w wiatę, stojak rowerowy, stoły, ławki, kosze na śmiecie, ale są też tablice informacyjne z mapą turystyczną rejonu. Trasa Velo Dunajec, bo tak się nazywa ten odcinek, to nie tylko atrakcyjna dolina i wały Dunajca, ale także liczne tereny właśnie leśne, o których wspominałem, i wiele pamiątek o walorach historycznych, kulturowych, w tym sakralnych.